ağaçtan düştüm. Yerlerde yapraklar gördüm. Kimse kaldırmasın beni. Bugün ağaçtan düştüm. Bugün ağaçtan düştüm. Kafam biraz yükseldi. Düşünmeyin sakın beni. Ağaçtan düşmek iyi geldi. Lütfen neden diye sorma. Cevabını alamazsın. Çatık kaşlarını bakma. Sonra beni göremezsin. Tut ellerimden son defa. Sanki gözlerin beni görmesin. Ölürken bugün ağaçtan düştüm. Kendi özgürlüğümü gördüm. Bugün ağaçtan düştüm.